Middernacht, het begin van donderdag 8 juni, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Groningers die aardbevingsschade hebben, krijgen sneller hun geld. Dat belooft staatssecretaris Hans Velbrief van Mijnbouw in het debat over de gaswinning. Zo hoeven mensen met minder dan 40.000 euro schade niet meer allerlei inspecties te laten doen. Volgens Velbrief is dat voor bijna alle slachtoffers een verbetering. Verder wil de staatssecretaris taskforces in het leven roepen voor ingewikkelde gevallen. Eerder in het debat zei premier Rutte dat aftreden voor hem niet aan de orde is. Een groot deel van de oppositie diende de motie van wantrouwen tegen Rutte in. Maar de coalitie bleef Rutte steunen en dus werd de motie verworpen. In Canada en aan de Amerikaanse oostkust worden mensen gewaarschuwd voor slechte luchtkwaliteit. In het oosten van Canada zijn meerdere bosbranden en de wind staat richting het zuiden. In steden als New York ziet de lucht er diep oranje uit en ook hangt er een rooklucht. Sommige overheden vragen mensen ramen en deuren gesloten te houden. Mike Pence heeft uitgehaald naar zijn partijgenoot Donald Trump. De Amerikaanse politici strijden om de republikeinse nominatie voor de presidentsverkiezingen. De voormalig vicepresident sprak over de nasleep van vorige verkiezingen toen Trump hem vroeg om de uitslag niet goed te keuren. Mike Pence stelt dat de oud-president zichzelf daarmee boven de grondwet plaatst. Ook beschuldigt hij Trump ervan niet meer achter conservatieve waarden te staan, bijvoorbeeld op het gebied van abortus. En het gaat weer goed met Paus Franciscus. Hij kreeg vandaag een darmoperatie en die is zonder complicaties verlopen, zegt het Vaticaan. De operatie duurde 3 uur in totaal. De chirurg zegt dat de paus in opgewekte stemming was toen hij ontwaakte uit narcose. Zo zou hij ook een grap hebben gemaakt. Franciscus moet nog een paar dagen in het ziekenhuis in Rome blijven om te herstellen. Het weer, opklaringen en wolkenvelden wisselen elkaar af. Vannacht is het rond de 10 graden. Komende ochtend wordt het een zonnige dag en ook wat warmer. Van 18 graden aan de kust tot 27 graden landinwaarts. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Toen mijn gast van vannacht een jaar of 15, 16 was, kreeg hij van een van zijn vele ooms, oom Louis in dit geval, een wijze les op het hart gedrukt. Als je maar onthoudt, zei die oom tegen hem, dat een mens zich moet interesseren voor wat er in de wereld te koop is. Vannacht zit ik naast Joost Prinsen, acteur, presentator en schrijver. Al sinds de jaren 60 is hij op het toneel en op televisie te bewonderen. Hij won een Nipkow-schijf en een Edison. Bedacht en presenteerde de quiz Met het mes op tafel. Speelt in films, schrijft boeken, geeft advies over klein menselijk leed in het AD. En hij is al jaar en dag columnist. 100 van die columns zijn nu gebundeld in Een bevoorrecht mens. 100 portretten zijn het geworden. 100 portretten van mannen, om precies te zijn. Van Willem Wilmink tot Arie Boomsma en van Joe Biden tot een praatjesmaker. En om nog preciezer te zijn, eigenlijk zijn het 101 portretten. Tussen al het bewonderen en verafschuwen en duiden en fantaseren over al die mannen door, krijgt de lezer een beeld van de schrijver zelf. Een beeld waaraan je duidelijk kunt zien dat mijn gast de wijze les van zijn oom in zijn oren heeft geknoopt. Hij interesseert zich zonder meer en onverminderd voor wat er in de wereld te koop is. Joost Prinsen is geboren in 1942. Welkom. Fijn dat je er bent. Dankjewel, maar ik vind eigenlijk na deze prachtige inleiding zou het programma ook mogen besluiten wat mij betreft. Zullen we gewoon naar huis gaan? Ben ik zelden geportretteerd. Jammer dat dit niet de laatste woorden zijn, maar we beginnen. Ik wil het aan het eind van de uitzending best nog een keer doen, hoor. Ja. Een boek met alleen maar mannen. Kan dat deze dagen nog? Ja, natuurlijk, want het ligt er. Dus om te beginnen is het er. Hè? Dus dat valt niet te ontkennen. Het is zwart op wit met een mooie spotprint aan de voorkant. Ik had er ook best een aantal vrouwenportretten bij willen doen, maar de uitgeverij wilde graag alleen maar mannen, omdat ze het wilden als een soort cadeau willen doen voor Vaderdag. Aha. En ik dacht er toen niet bij na. Ik heb eigenlijk nooit columns gebundeld van mezelf, terwijl ik er inmiddels een paar duizend geschreven heb. Maar ja, net als Joep van Teck, ieder jaar weer dingen uitgeven heb ik nooit gedaan. Maar toen zei die uitgeverij, we willen graag 100 mannenportretten, en zouden die in die duizenden columns van je zitten? En daar heb ik naar gezocht. Ik kon ze alleen maar vinden vanaf 1996 of zo. Die jaren daarvoor niet. En ik vond er 132, geloof ik. En daar heb ik er 100 van geselecteerd. En welke 32 hebben het dan niet gehaald? Huh? Welke 32 hebben het nou, niet gehaald? Nou, de 32 waarvan die ofwel wel erg veel op de actualiteit rusten, ofwel waarvan ik dacht, ze zijn niet zo goed geschreven als de 100 die er nu in staan. Dus je kunt ook dan op een gegeven moment, ja, de 32 die je het minste vindt, kun je eruit gooien. En toen het klaar was en die hele selectie gedaan was, en ook, ik heb ze staan in dat boek in volgorde van de tijd waarin ze geschreven zijn, en ik omkeek, toen dacht ik, ja, het is eigenlijk ook een beetje in zijn geheel een portret van mezelf, van de manier waarop ik denk, van de mensen waarvan ik denk dat is helemaal niks, en waarvan mensen die ik bewonder. En ja, je krijgt toch een redelijke kijk. Ik kreeg een redelijke kijk op mezelf, laat ik het zo zeggen. Of het de lezer ook zo vergaat, laat ik in het midden. Ik denk het wel. Ja? Ja, ik denk het wel. Is het fascinatie voor die mensen, of is het in de eerste plaats gewoon werk van jou? Een deadline? Wat was het eerste woord dat je zei? Nou, fascinatie voor die mensen. Want je schrijft ook, voor mijzelf bestaat een week uit een periode dat mijn column af is en de periode voor die tijd. En in dat laatste geval knaagt onrust. Ja, dat, het is het een met het ander wel een beetje, maar laat ik niet chiquer doen dan ik ben. Om te beginnen moet wel iedere week een column af. Dus om te beginnen is het natuurlijk werk. En dan, als je de mazzel hebt dat dat samenvalt met sommige fascinaties, wat een aantal malen in dat boek het geval is, dan heb je mazzel. Maar het begint met het werk, want iedere dinsdag om 1 uur moet de column naar de krant toe. En je noemt het knagen? Ja, meestal. Kijk, ik heb altijd wel 2-3 columns in reserve. Dus zo hard knagen doet het niet. Ik zorg wel dat ik altijd iets achter de hand heb wat publicabel is, wat goed genoeg is, wat zeker een 7 is. Weet je wel, minder mag ik van mezelf eigenlijk niet. En waarom zou ik ook? De 6-min mentaliteit heb ik mijn hele middelbare schooltijd gehad, en dat is me slecht bevallen. Ik weet bij God niet waar ik gebleven ben in mijn verhaal. Nee. Het knagen. Ja, het knagen, ja. Dus dat knagen valt eigenlijk wel mee, maar ik voel me toch wat meer op mijn gemak als ik weet de column voor aanstaande dinsdag is af. Dan voel ik me wat meer op mijn gemak dan wanneer ik denk, ja, hij moet nog wel geschreven, hij moet nog wel geschreven, hij moet nog wel geschreven. Want je wilt niet graag opsoeperen uit de voorraad die je hebt. Die reservevoorraad moet op peil blijven. Die dat moet is je op, buffer. Ja, precies. Die wil ik graag op peil houden, ja. Je noemt het in je voorwoord 100 mannen uit mijn leven. Ben je blij met al die mannen? Want er zitten ook namen tussen waarvan ik denk, ja, wat heeft meneer Prinsen nou eigenlijk met Arie Boomsma of Maxime Verhagen? Nou, Arie Boomsma is een van mijn favoriete artikelen in dit boek, hoor. Want maar is het ook een van je favoriete mannen? Nee, verre van, maar laat me even het verhaal van Arie Boomsma vertellen. Enkel en alleen omdat ik het graag vertel, hoor. Als je het niet wil horen, nee, moet je me onderbreken. Nee hoor, wees welkom. Maar hij ging op een gegeven moment model staan voor een variantblad van Linda. En dat heette Lomo, geloof ik. Het was een beetje voor een homofiel publiek. Kan dat tegenwoordig nog, zou jij zeggen. Maar toen kon dat in ieder geval wel, niet zo lang geleden. En daar ging hij voor uit de kleren. En hij werkte voor de EO. En de EO heeft hem toen, ik geloof, 2 maanden geschorst of 3 maanden, waarvan ze een maand hebben kwijtgescholden. Een soort Salomons oordeel. En later kwam hij bij Pauw en Witteman, en ik kwam bij Matthijs van Nieuwkerk in De Wereld Draait Door. En daar vertelde hij van, ja, bij de EO hebben ze me gezegd, Arie, wij denken, onze achterban denkt heel divers over homoseksualiteit. Dus ja, je had dit met ons toch moeten opnemen. En ja, zei Boomsma tegen Matthijs van Nieuwkerk, hoe kon ik dat vergeten? Natuurlijk had ik dat moeten doen, dus ik begreep wel dat ze me schorsten. En dat accepteerde Van Nieuwkerk. En een week eerder hadden Pauw en Witteman datzelfde KUT-smoesje ook geaccepteerd. Terwijl ik dacht, zo is het helemaal niet gegaan. Hij wist natuurlijk heel goed dat de EO dat niet wilde. Dat de EO er geen zin in had dat een van zijn coryfeeën, want dat was hij toen, bloot in een blad ging staan. Maar hij dacht, ik kan wel naar de EO gaan en toestemming vragen. Maar dan zeggen ze, ja, onze achterban denkt hier heel divers over, doe het maar niet. En dan loop ik een gouden snabbel van 75.000 euro of daaromtrent bij Linda de Mol mis. Dus weet je wat ik doe? Ik doe het gewoon, ik laat het erop aankomen. En als ik mijn straf heb uitgezeten, vertel ik aan wie het maar horen wil. Hoe kon ik zo stom zijn om te vergeten het met de EO te overleggen? Hij was natuurlijk helemaal niet zo stom geweest. Hij had er alleen geen zin in, omdat hij bang was dat hij de centen mis zou lopen. Ik begrijp het, maar jij denkt dan, oké, maar nu heb ik een column. Dan denk ik, nu heb ik een column, maar niet eens alleen vanwege Boomsma, maar ook vanwege Pauw en Witteman en Van Nieuwkerk, die niet hebben gezegd wat ik zei. Die niet hebben gezegd, maar Arie, je zit de boel te bezwendelen en je zit nou mij te bezwendelen met je rotsmoes. Maar zit jij je dan op te winden voor de televisie als je zoiets ziet? Dan denk ik wel, nou heb ik een column, ja. Dan denk, ja, natuurlijk denk je dat wel. Ik bedoel, ik ben niet katholieker dan de paus, hè. Dat denk ik natuurlijk wel. Maar je kan natuurlijk ook denken, ja, zonde van mijn tijd om aan dit soort mannen aandacht te besteden. Ik kan ook over mooie dingen schrijven. Over mooie dingen schrijven? Dat lukt mij niet zo goed, denk ik. Zoals je ook liever geen mooie mannen wil spelen op toneel. Niet dat mij dat ooit opgedragen is. Zo over mooie dingen schrijven, nee. Ik schrijf liever over iemand die de boel bezwendelt en een ander die niet zit op te letten en erin trapt. Maar is dat schoppen, wat je dan doet? Of is het... Nee, dat vind ik niet. Nou, het is een, niet naar Boomsma toe. Ik bedoel, we hebben allemaal wel eens een bocht afgeslagen om de rekening thuis te kunnen betalen. Ik neem die man niet kwalijk dat hij, ik weet niet hoeveel, misschien wel een ton verdient bij Linda de Mol. Ik neem hem alleen kwalijk dat hij erover zit te jokken bij Pauw en Witteman en bij Van Nieuwkerk. En ik neem hen vooral kwalijk dat ze erin trappen. En dat was eigenlijk het ultieme wat ik wilde aantonen. En als je dan omkijkt en zegt, die manier van denken, niet in rotsmoezen trappen, niet je knollen voor citroenen laten verkopen. Opletten. Dat is ook een deel van mij. Waarschuwen eigenlijk. Ja, van je zit te slapen, man. Maar schop je wel eens? In je stukjes? Ik schop niet zo hard. Ik heb vlak nadat hij optrad bij toen hij de verkiezingen gewonnen had, Baudet, ben ik geloof ik een stukje begonnen. Staat ook in dat boek, die Thierry Baudet wordt nooit wat. Was de eerste zin die ik schreef. En dat heb ik geschreven de dag na die grote verkiezingswinst, toen hij dat verhaal hield over de boreale wereld en weet ik veel wat. Dat je dacht, hij heeft niet eens in de gaten wat er vlak voor zijn neus gebeurt. Idealen misschien tot de hemelpoort, maar wat er vlak voor zijn, dat de mensen absoluut geen idee hadden wat hij allemaal stond te vertellen. Zijn eigen aanhangers niet. Zo'n man wordt nooit wat. En daar mag je dan een beetje tegenaan. Ja, dat vind ik wel. Nu zou ik niet over Baudet schrijven. Nu is hij ergens verdwaald in de marges van de politiek. Dus nou laat ik die man verder met rust. En dan mag je maar niet meer schoppen. Maar toen hij nog hoog was, ja, dan wil ik het wel doen. Je moet niet schoppen naar beneden. Nooit? Nee, nooit. Goed zo. Nee. Je bewondert ook veel mensen in je columns. Ja, een aantal wel, zeker. Vind je dat fijner? Nou, het laat zich wat makkelijker schrijven soms. Ik bedoel, de column met John Wanting, die ik maar één keer in mijn leven ontmoet heb, maar die mij vaak brieven heeft geschreven en ik schreef hem brieven terug. Misschien moeten we voor de luisteraars... In de e-mailtijd, dat was echt in de laatste jaren voor zijn dood. Dat denk was... je dat weten de mensen wie John Wanting is? Pardon? Weten de mensen wie John Wanting is? John Wanting was een acteur, was een collega van mij, en die had het Theater van de Lach opgericht. En die werd daardoor door de theaterwereld een beetje schuin aangekeken. Want de klucht, daar wordt een beetje op neergekeken. Wat niet terecht is, want het is heel moeilijk om een klucht te spelen. Je werkt je de barsten. Hoe heet ze, die Engelse comedian, Lucille Ball, die zei die paar keer in mijn leven dat ik tragedie heb gespeeld, dacht ik dat ik vrij af had. Ik liet die tranen maar stromen. Het was vakantie. Ja, het was vakantie, weet je. Waar komen die? Dat is moeilijk. En goed, en hij had een theater van de lach, dat had hij opgericht. Dat heeft hij een jaar of, ik weet niet, 20, 25 gedaan. En met ieder jaar een serie met een nieuwe klucht die hij vaak zelf regisseerde, de hoofdrol in speelde en vertaalde en zo. En daar had hij zich een soort vast publiek mee verworven dat vroeger naar de Snip en Snap revue ging. Ik wil ook wel uitleggen wie Snip en Snap waren. Ik denk dat de meeste mensen dat wel nog weten. Nou, dat weet ik niet. Piet Muizelaar is trouwens een van de Snip en Snappers. Komt er ook in voor. Komt in voor, Piet Muizelaar. En, nou ja, hij stuurde mij, is onlanding, hele vriendelijke brieven van had hij me gezien op de televisie. En dan schreef hij dat ik het goed gedaan had. Maar er was altijd een maar bij. Dit kon ook beter of dat kon ook beter. Onwaarschijnlijk aardig. Ik hoefde maar wat uit die brieven te citeren en dat in memoriam voor hem. Ik bewonderde hem niet zozeer, maar ik vond het heel erg lief wat hij deed ten aanzien van mij. En dat is raar, want op de achterflap van het boek staat ook de man die mij misschien het liefst is van al die 100 portretten. Dus een man die ik maar even 5 minuten heb gezien. En eigenlijk heb ik John Lanting ook maar 5 minuten gezien in de pauze van een voorstelling. En toen werd er afgebeld en moesten we weer de zaal in. Maar daarna kreeg ik brieven van hem. Heel lief. En dat was genoeg, die 5 minuten? Ja. En wie was die oom Louis? Want je schrijft dat je 15 ooms had die zich om jou bekommerden? Ja, zeker wel 15. Ja, wel meer, denk ik nog. Mijn moeder kwam uit een gezin met 9 kinderen. Mijn vader, geloof ik, uit een gezin met 10 kinderen. Dus ik had heel veel ooms en aangetrouwde ooms. En oom Louis was de oudste broer van mijn moeder. Hij moet in de Eerste Wereldoorlog Fion zijn geweest, volgens zijn kleindochter, waarbij niet helder is voor mij aan welke kant hij eigenlijk spion niet, was. Niet checken, gewoon nee, niet maar, uitzoeken. Maar hij werd rijk en in Zuid-Afrika. En hij kwam voor de wereldtentoonstelling over naar Brussel. En zijn dochter woonde daar, daar logeerde hij toen. En hij nodigde mij uit, mijn vader was overleden, om daar ook te komen. En hij stuurde mij naar die wereldtentoonstelling. Nu heb je nog het Atomium in Brussel, weet je wel, die met die bollen. En dat is van die wereldtentoonstelling in, ik dacht, 1958. 1958. En hij stuurde mij naar die wereldtentoonstelling toe. En ik werd daar gebracht met een auto met chauffeur. Hij was heel rijk, die oom Louis. Maar ik kreeg ook huiswerk mee op een papiertje. Ik kreeg, geloof ik, 500 Belgische frank mee om de dag mee door te komen. Dat lukte toen wel. En een frank was toen 5, 6 cent. Dus 25 gulden of zo kreeg ik per dag aan eten en drinkgeld. Maar dan gaf hij ook huiswerk mee. Dan moest ik die afdeling bezoeken en de inzending van Tsjechoslowakije of de inzending van Brazilië, weet ik veel. En dan overhoorde hij me 's avonds, maar niet, werd me langzaam duidelijk, om te kijken of ik wel mijn best heb gedaan, maar omdat hij informatie wilde. Dus mijn mening werd eigenlijk voor het eerst een beetje serieus genomen. Dat ik in de gaten begon te krijgen, die man, als ik zei, nou, dat was eigenlijk dat die inzending vanuit Praag was niet zo interessant, ik zou er niet nog een keer heen gaan, dan schreef hij op, niet heen gaan, dan ging hij er ook niet heen. Dat was fijn. Dat was iets als je als 15-jarige serieus genomen werd. Dat had ik niet eerder meegemaakt eigenlijk. Behalve in het eerste artikel toen ik dat rijmpje had geschreven voor die wielerman, maar dat is weer een heel ander verhaal. Dus, en die oom Louis zei ook inderdaad, jongen, je moet je interesseren voor wat er in de wereld gebeurt. En begreep je dat als 15 jaar? Ja, dat begreep ik heel goed. Ik begreep heel goed, je kunt de wereld op miljoen manieren opdelen en de mensheid verdelen, maar dat je de mensheid kunt verdelen in mensen die zich ergens voor interesseren en mensen bij wie een zin er aan, nee joh, niks voor mij, voor in de mond bestorven ligt. Heel vervelende mensen. En dat heb ik toch van hem meegekregen. Je moet je interesseren voor de wereld. Niet alleen tomatensoep eten, want er zijn heel veel. Niet alleen tomatensoep eten, want er zijn heel veel smaken soep. Deze kan ik niet helemaal volgen over die tomaten. Ja, je hebt mensen die alleen maar tomatensoep eten en niets anders proberen. Ja, nee. Die moeten, er zijn meer smaken dan alleen tomatensoep. Ja, precies. Uit je boek komt ook naar voren dat je ergens ook wel op zoek was naar een vader in al die mannen. Of niet in al die mannen, waarschijnlijk niet in Arie Boomsma. Niet in Arie Boomsma. Het ging me ook niet om Arie Boomsma. Nee, sorry. Het ging mij om het mechanisme wat daar fout ging. Maar oké. Dat is wel zo, ja. Nou ja, dat heb ik me ook pas later gerealiseerd. Dat ik eigenlijk altijd een beetje op zoek ben geweest op de middelbare school. En, nou ja, in die tijd was mijn broer, die was 8 jaar ouder dan ik. Maar in het leger had je een kapitein die ook geportretteerd is in het boek, de kapitein Karelsen, die de vrede een hinderlijke onderbreking tussen twee oorlogen vond. En op de toneelschool Tonduts. En zo heb ik... Nou was Tonduts de vader van meer jonge acteurs. Hoor. Maar wat voor soort mannen kwalificeerde zich als jouw vader? Dat waren misschien toch mannen die zich voor mij interesseerden. Waarvan ik merkte, die kapitein Karelsen interesseerde zich voor mij. Tonduts interesseerde zich voor mij. Mijn kinderen, die nu een beetje over mijn vaderen, interesseren zich voor mij. Ik denk dat dat de gemeenschappelijke noemer van die mannen is geweest. Mijn broer interesseerde zich voor mij. God hebben zijn ziel. Dus je werd gezien door ze? Huh? Je werd gezien door ze? Ja. Ja, ik denk dat dat er veel mee te maken heeft gehad. Als ik nu achteraf daarover terugdenk, bijvoorbeeld die kapitein Karelsen, die overigens anders heette, maar dat doet er niet toe, die belde ook later nog op en zo. En Ton Lutz, als je hem op straat tegenkwam, dan stond hij weer een half uur te oreren hoe je een bepaalde rol moest spelen. Ook als... Ik weet nog dat ik een keer tegen hem zei, maar Ton, we hebben vorige week de laatste voorstelling gespeeld. Maakt dus niet uit. Nee, dat maakte niet uit, dan stond hij toch, weet je wel. Maar van de andere kant, dat is ook... Die mensen interesseerden zich ook allemaal ergens voor. En als je 9 bent en je vader sterft, wat weet je dan nog nu van je vader? Dat heb ik wel eens opgeteld. 12 dingen. Ik zou ze nu niet alle 12 kunnen noemen, maar ik zou er nu nog 5 of 6 kunnen noemen. Als ik nadenk, 7. Als ik nog langer nadenk, 8. Maar ik heb eens heel lang nagedacht en voor mijn moeder opgeteld dat er 12 dingen was die ik me nog van mijn vader herinnerde, wat niet zoveel is. Nee, hè? Maar mijn vader was net als jouw man burgemeester en... ik was nogal een druk kind en werd... denk ik, een beetje bij hem weggehouden. En het was in die naoorlogse jaren was een burgemeester ook een vrij drukke baan. Nou, nu ook wel, hoor. Dat is nog wel een burgemeester van Amsterdam, zeker wel. Nou, voor de oorlog was dat niet zo. Mijn vader vertelde dat toen hij burgemeester werd in 1932 of zo, dat zijn voorganger zei, ik kom alleen halve dagen op het stadhuis. Dat was toen een baan voor halve dagen. Nou, die burgemeesters werden ook... verondersteld er 1001 dingen bij te doen. Toen, die moesten ook nog voorzitter zijn van de harmonie... en die moesten nog voorzitter, weet ik veel wat allemaal. Dus hij was er gewoon niet zoveel? Nee, in mijn herinnering niet. Ik weet nog wel dat hij dan zei, ja, vader is naar een vergadering... en dat ik dacht, nou, als ik dat nou ook eens mee kan maken... dat ik naar een vergadering mag... dan heb je toch wel wat bereikt in dit leven. En heb je ooit een vergadering meegemaakt? Hou op. Viel het tegen, je eerste vergadering? Viel het tegen, je eerste vergadering? Ja, de tweede, de derde, de vierde en de vijfde ook trouwens. Maar dit terzijde. Dus ja, ik herinner me niet zoveel van mijn vader. Nee. Maar mis je het dan, als het er toch niet is? Ja, wat je nooit gehad hebt, zozeer mis je ook niet zo erg. Toch is me later wel duidelijk geworden, ook door het voortdurend zoeken naar substituutvaders, dat ik hem gemist moet hebben, want anders ga je niet op zoek naar anderen. Wat is een vader? Ik denk wat ik net zei, iemand die zich om je bekommert. Mijn broer heeft zich, ja, tot ik zo'n beetje eindexamen toneelschool deed, om mij bekommerd. En zorgde dat ik wat geld kreeg als ik krap kwam te zitten. En nou ja, dat soort zaken meer heeft zich om mij bekommerd. En of dat nu in mijn geval, want ik ben ook vader. Ik bekommer mij nu zeer, maar ja, in jongere tijden, als ik het druk had, was dat toch minder het geval. Ik denk dat dat wel een vrij goede definitie is. Wat is waar? Ik heb daar nooit zozeer over nagedacht, maar iemand die zich om je bekommert. Dat, maar dat kan ook een moeder zijn. Ja, oké. Dat kan ook een vriend zijn, dat kan ook van alles zijn. Maar een vader moet het in ieder geval doen, een moeder ook. Ja, zeker. Ja, God. Ik heb nooit, ik kan niet precies een definitie geven van wat is een vader. Je kunt vaders in alle maten en soorten hebben. Daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht, Femke. Dus dan zou ik even moeten pauzeren en een plaatje moeten draaien, wat me trouwens wel goed zou uitkomen. En dan ik misschien wat een vader is. Maar een definitie van een vader is lastig te geven, laten we eerlijk zijn. Snap ik. Zou je het fijn vinden als we een plaatje draaien? Of zeg je, ga maar gewoon door? Nou, een plaatje zou, dan kan ik even mijn stem rust geven. Dat zou wel, maar ik weet niet of dit een plaatje, dit is niet zo'n plaatjesprogramma, geloof ik. Nee, maar dit is wel een programma waar de gast welkom is. Dus als de gast een plaatje wil, dan doen we dat gewoon even. Nou, draai even een plaatje, zou ik zeggen. Prima. Thank you. Dit was Hermanos Gutierrez met El Bueno y El Malo. En voor de luisteraars die het begin van de uitzending niet hebben meegekregen, vertel ik even wie hier naast me zit. Hoewel ik er tegelijkertijd van uitga dat iedereen zijn stem zojuist wel heeft herkend. Vannacht ben ik in gesprek met Joost Prinsen, acteur, presentator, schrijver. En we praten vannacht over Een bevoorrecht mens. Een bundel waarin hij 100 mensen portretteert. 100 mannen, om precies te zijn. Van Willem Wilning tot, ja, daar is hij weer, Arie Boomsma. En van Joe Biden tot een praatjesmaker. Die praatjesmaker, ja. Ja, die kennen we ook. In het laatste hoofdstuk citeer jij sportjournalist Frank Heijnen. Ja. En hij zegt, hoe groot ook de persoon, het collectieve geheugen perst hem of haar uiteindelijk samen tot één woord of zinnetje. Ja. Einstein, ESMC-kwadraat. Martin Luther King, dream. Cleopatra, neus. En dan Joost, pardon, en dan Joost Prinsen. En dan zeg jij Erik Engert. Ja, dat was een geintje aan het einde, want ik doe in dat thema wat Frank Heijnen, een hele goede sportjournalist trouwens, goede journalist ook aansnijdt, dat ik heb er iets van 100 namen die ik in één woord samenvat. Hè. Weet ik veel, kok, kwartje of ja, nou ja. Ja, maar dat klopt wel. Want tegen de norm. Tegen de mensen tegen wie ik heb gezegd dat ik vannacht met Joost Prins op praat, die zeggen allemaal, oh, Erik Engert. Ja. Hoe is dat voor jou? Dan zeg je dat. En heb je dat veel tegen oudere mensen? Ja, ja, klopt. Want ik zelf ben eigenlijk net te jong voor Erik Engert. Ja, ja, daarom. Nou ja, dat was een figuur van de televisie in een tijd dat de televisie nog maar 2 zenders had. En De Stratenmaker op Sesjo was een programma dat werd tussen, ik geloof, 7:30 uitgezonden. Op een moment dat op het andere net, was op een dinsdagavond volgens mij, en dan was op het eens in de week, op het andere net was koorzang van de NCRV. Dus daar keek vrijwel niemand naar. Dus wij hadden alle kijkers. En een vaste figuur daarin was Erik Engert. Dat was iemand die anderen aan het schrikken wilde maken en in plaats daarvan steeds zelf het slachtoffer was. En dat heb ik gespeeld en ik ben daar lang voor aangezien en nagedragen. En ik vond dat wel vervelend, maar een aantal jaren geleden zei mijn broer tegen me, God, je bent toch acteur? Ik zeg, ja, natuurlijk, ik ben acteur. Hij zegt, nou ja, je hebt een rol gespeeld waar tientallen jaren later de mensen je nog op aankijken. Dan moet je toch ook heel tevreden zijn. Toen dacht ik, nou, laat ik er maar tevreden mee zijn. Dus, ja. Dus dat ben je nu, tevreden? Over die Erik Engert, laat ik hem maar tevreden hebben. Dan. Nou, ja, het was natuurlijk een rol die ik nu ook nog in mijn slaap kan spelen. Het was zo makkelijk dat je, ja, je bent toch je eigen norm. Je bent toch wat je zelf vindt, dat wat goed is en wat niet goed is. En in het algemeen beschouw je iets wat je heel makkelijk kunt als geen bijzondere prestatie. Toch? Dus nee. Net als dat je jezelf niet applaudisseert omdat je je veters kan strikken. Dat kan je gewoon. Maar dan, je moet iets harder praten. Sorry. Net als dat je jezelf niet feliciteert omdat je je veters kan strikken. Dat is iets wat je ja, gewoon kan. Ja, precies. Ja, goed gezegd. Ja, ja. Maar en Erik Engert was iets wat jij gewoon kon. Ja. Maar had ja, dat was een beetje mazzel ook. Dat was kijk, goed toneelspelen is zo moeilijk niet, Femke. Slecht toneelspelen is moeilijk. Want dan blijf je maar zoeken. Ja, de rol gaat op deze manier niet. Hij gaat op die manier niet. Hoe moet ik het toch aanpakken? Hoe moet ik het toch aanpakken? Een goede column schrijf je dikwijls veel makkelijker dan een mindere waar je eindeloos over bezig bent. Omdat de zinnen je toch niet bevallen. De volgorde van de alinea's niet. Enzovoort. En, maar tegelijkertijd denk je in je hoofd, als ik niet ploeter, als het me makkelijk afgaat, is het eigenlijk niet goed. Dat is een beetje een Calvinistische gedachte, maar hij klopt wel wat mij betreft, ja. Het is natuurlijk, ja, dat denk ik eigenlijk, als het me makkelijk afgaat, dan zal ik niet meteen zeggen, het is niet goed, maar ja. Alles wat een ander kan en wat ik ook kan, kan nooit veel zijn, denk ik dan bij mezelf. En daarom was je niet trots op Erik Engert? Ja. Ja, en ook omdat het natuurlijk vrij makkelijk was om mee populair te zijn. Want er was niks anders. Er waren geen commerciële netten, er waren geen buitenlandse netten. Er was niks, alleen dit. Dan is het niet zo moeilijk om populair te worden. Hè? Ja, maar je kan ook denken, als het niet goed was, heeft iedereen het ook gezien. Ja, maar ik ga er altijd vanuit, ook van dit gesprek, dat we een behoorlijk, een goed gesprek voeren. Dat we niet flauwekul zitten te verkopen. Dat ik niet zit te liegen, dat ik me niet mooier voordoe dan ik ben. Dus, maar ja, ik ga er altijd in ieder geval vanuit dat mensen merken, die jongen heeft zijn best gedaan. Hij heeft de wedstrijd wel niet gewonnen en ze toch anderen voor hem gefinished, maar hij heeft zijn best gedaan. Toch? Ja, en ben jij iemand die graag als eerste finisht? Best wel. Ja, nu niet meer zozeer, maar vroeger was ik vrij competitief ingesteld. Ik speelde ook veel bridge en zo in competitie. En en nog jonger veel voetbal. Ik ben altijd nogal competitief ingesteld. En als je competitief ingesteld bent, ja, dan wil je graag winnen natuurlijk. Ik kan vrij goed verliezen hoor, want dat kunnen de meeste mensen die competitief zijn ingesteld, omdat ze te vaak verloren hebben om het niet goed te kunnen, om niet goed tegen een verlies te kunnen. Je verliest natuurlijk altijd meer dan je wint. Of kijk je alweer naar de volgende wedstrijd? Dus het is ja, even verliezen dat en wel, ja. Door. Ja, ja, dat kan ook. Dan denk ik, nou, nu is het niet zo goed. Maar dat is ook des acteurs, hoor. Kijk, het aantal voorstellingen dat nou echt fantastisch is en ook door het publiek fantastisch gevonden worden, is in je leven niet zo groot. Dus je moet als acteur ook wel een veerkracht hebben om als je 6 weken met collega's hard gewerkt hebt om een voorstelling mooi te maken en het is je niet gelukt, om dan toch jezelf en je haren omhoog te trekken en te zeggen, de volgende keer gaat het lukken. En de volgende keer, nou, over 3 maanden gaan we voor een ander stuk repeteren en dat gaat alle prijzen winnen. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dat moet je wel hebben aan het toneel, anders dan krijg je het moeilijk daar. Mensen van mijn generatie, die denken eerder bij Joost Prinsen niet aan Erik Engert, maar aan, dat is die meneer van Met het mes op tafel. Ja. Vind je dat fijner? Nou ja, wat ik al prettig vind is dat het 2 zulke heel verschillende dingen zijn. Erik Engert was een vrij simpel te spelen rol. Die man een beetje een stotterende hoge stem opzetten, waarbij ik in een oude hospita van mij nadeed. En terwijl het bedenken en presenteren van een quiz van een totaal andere orde is. Dus als dat allebei lukt, dat is wel iets waar ik tevreden over was. En daartussendoor kwam ook nog Klokhuis en zo. Als de dingen lukken en zo, dan, terwijl het toch heel diverse dingen zijn. Het columnist zijn is toch ook weer een heel ander ding. Ik heb ook veel in bridgebladen en zo geschreven. Dat zijn allemaal diverse dingen. Als dat lukte, dan was ik niet zozeer trots op het feit dat het lukte, als wel op het feit dat het naast al die andere dingen gelukt is. Waarbij ik natuurlijk even zwijg over de vele dingen die niet gelukt zijn. Natuurlijk zijn die er ook geweest. Ja, dingen waar je nog wakker van ligt? Nee. Nee, er is niet 1 ding waar ik. Er zijn wel een paar dingen waar ik spijt van heb. Ik had in de militaire dienst cursus Russisch kunnen, of cursus tolk vertalen Russisch opleiding kunnen krijgen. Moest ik 3 maanden langer dienen. Ja, daar had ik geen zin in. Bovendien had ik al zoveel jaar op het gymnasium gezeten. Ik had daar geen zin in. Hoe dom kun je zijn? Ja, zonde. Ja, hoe dom. Als ik daar achteraan van terugdenk, dan kan ik mezelf wel voor de kop slaan. Dat ik ben gaan roken is natuurlijk ook. Ik rook nu al jaren niet meer. Maar goed, ik heb het heel ver gedaan. Ja, dat soort dingen, daar heb je dan wel spijt van. Maar dat ik, dat mijn mislukkingen, daar kijk ik niet rokkig of zo op terug. Ja, natuurlijk misluk je van tijd tot tijd. Ik heb in iets van 75 voorstellingen gespeeld. Alleen al in theater dan, hè. Los van al het werk wat je voor de radio en de televisie en voor kranten hebt gedaan. Dus daar zijn er natuurlijk van die 75 ook een hoop mislukt. Daar moet je mee om kunnen gaan. Daar ben ik niet rouwig om of zo. Goed zo. Met het mes op tafel, hoe heb je dat bedacht? Nou, dat was de NPS, daar werkte ik toen voor het Klokhuis. En die wisten dat ik wel van spelletjes hield. En die wilden een quiz hebben. En die wilden een kennisquiz hebben. Want het was een beetje een chique omroep, de NPS. Nu heet het NTR, geloof ik. Dat was toen de NPS. En dat was een beetje een chique omroep. En Tom Kamlach, naam die ik graag met ere noem trouwens. Een ervaren televisieman. En die vroeg dat. En Jan Kok, met wie ik veel werkte voor Klokhuis. Die zei, we zouden eigenlijk een quiz moeten bedenken waarbij een loodgieter het kan winnen van een professor. Ja, dan moet je veel loodgietersvragen bedenken natuurlijk. Dus je kunt een diversiteit in vragen hebben waardoor een loodgieter ook bij kan brengen. Maar toen dacht ik een paar dagen later dat in koffiehuizen waar ik veel kwam bij pokeren en dat soort toepen, dat soort spelletjes, knappe bollen dikwijls bezwendeld werden door loodgieters. En toen dacht ik, we zouden een quiz moeten bedenken waarbij je op basis van pokeren, waarbij je de kaarten vervangt door antwoorden op vragen. Als je veel antwoorden goed hebt, heb je goede kaarten. Heb je weinig antwoorden goed, heb je slechte kaarten. Maar dan kun je door te bluffen, net als bij pokeren is een bluffspel, kun je altijd toch nog winnen. Die gedachte had ik in een fractie van een seconde. Voordat je dan een quiz hebt waarbij dat allemaal past en waarbij ook ik wilde dat er een piano bij zou zijn en dat het een rond was. En nou ja, waren we meer dan een jaar verder. Maar toen waren we er dan ook. En daarna hebben we nog wel wat aanpassingen verricht in de spelregels die wat beter bleken. Maar nu staat dat programma toch vrij goed in de verf. Kijk je er zelf wel eens naar? Vroeger toen ik het zelf presenteerde, niet zozeer, dan wist ik na afloop wel hoe goed het ding was geweest. Maar nu kijk ik zo 1-2 keer in de week als Herman van der Zand dat presenteert, om het een beetje bij te houden. Ik bedenk ook nog wel eens een keer wat vragen, of ik ben er nog wel een beetje hoor, bij betrokken. Ben jij zelf een bluffer? Ben jij zelf een bluffer? Nee, niet erg. Nee, ik ben ook een hele slechte pokeraar. Ik ben een vrij aardige kaartspeler, tenminste als je voor gemiddelde Nederlander dan. Hè. Want de gemiddelde Nederlanders, de meeste Nederlanders kunnen, de meeste mensen kunnen niet kaarten. Maar de bluffspelen, daar was ik nooit zo goed in. Pokeren, ik ben een hele matige pokeraar. Maar je zou zeggen, een acteur, die heeft in ieder geval een pokerface. Ja, maar dat pokerface is maar een heel klein onderdeel van het pokeren. Rekenen is een veel, veel, veel, veel groter onderdeel. Is eigenlijk 98%. En dat moet je allemaal heel goed weten. Pokeren is een spel waarbij de geluksfactor maar heel klein is, hoor. Als ik tegen een goede pokeraar ga zitten, dan ben ik binnen een maand mijn geld kwijt. Doe maar niet. Nee, doe maar niet, nee. Ik denk dat elke generatie, of we nou van de Erik Engert-generatie zijn of van de mensen op tafel-generatie, als je nu Joost Prinsen zegt, zegt ook iedereen, oh, maar dat is de plus één van Noraly Beijer. Ja. Dat ben je nu ook. Ja. En dat is ook waar iedereen naar refereert. Ja, 50 jaar. Bijna 50 jaar de man van Emma Wilderman. Nee, dat mag dan die naam willen. Dat feit wil ik dan toch ook even gemeld hebben. Ja, was het fijn om de plus één van Emma Wilderman te zijn? Huh? Was het fijn om de plus één van Emma Wilderman te zijn? Nou ja, dat was. Dat was iemand, ja, als je voor alles het woord te zette, dan had je haar. Hè? Te groot, te fel, te dit, te dat, weet je wel. Maar ook te gek. Ik kuste wel de grond waarop ze liep. Ik vond dat ik had daar stiekem wel een heimelijk had ik daar wel een bewondering voor. Die was soms wat larger than life. Dus ik wil, omdat je begint over Noraly, wil ik toch, ja, dat ook even vermelden. Want veel mensen spreken mij daar nu op aan, omdat Noraly dan ook bekend is geweest, in ieder geval in Nederland, als nieuwslezeres. Terwijl Emma afgezien van een boek wat ik over mede over haar geschreven heb na Emma, bij het grote publiek helemaal niet bekend was en dat ook niet wilde zijn. Mis je Emma? Ja, natuurlijk. Ja, daar weet jij alles van. En dat... ja, zeer zeker, ja. Doe ik dat. En dat ik vind ook dat Noralie met mijn gemis daarover heel verstandig is, is omgegaan. Heb jij eigenlijk iemand anders, Femke? Ja, die er ook heel verstandig mee omgaat. Die er ook heel verstandig mee omgaat, ja. Dat is wel heel prettig, hoor. Want het is heel dubbel, toch? Dat zul je misschien ook ervaren hebben. Dat je iemand mist terwijl je eigenlijk al iemand anders hebt. Dat is... nou, die... met iemand anders bent. Dat is heel dubbel, ja. Die dingen kunnen... die blijken naast elkaar te kunnen bestaan. Ja. Maar dat weet je pas als je het meemaakt. Ja, maar dat weet je pas... Wacht, ik neem even een slokje water. Maar dat weet je pas als je het meemaakt. Dat is waar, ja. En dat... maar dan is het wel van belang dat degene, de nieuwe persoon in je leven, het goed weet te hanteren. En kon ze dat uit zichzelf? Ja, dat vind ik wel. Dat denk ik wel, ja. Zo goed ken ik haar nog niet, maar dat ging op een heel natuurlijke manier. Heeft dat ook mee te maken dat jullie alle twee wat ouder zijn? Dat zou best kunnen. Een aantal fouten die ik op dat gebied in mijn jonge jaren heb gemaakt, maak ik niet meer. Emma voorspelde dat je na een half jaar al een nieuwe vriendin zou hebben. Ja, dat was een jaar. Ja, ik heb dat knarsetandend moeten toegeven, maar ik kan me dan nog een beetje verdedigen door te zeggen, nou, het was toch wat langer dan dat. Maar wat vond je ervan toen Emma dat zei? Ik geloofde daar helemaal niks van. Ik ontkende dat natuurlijk ook in volle overtuiging, hoor. Ontkende ik dat heftig. En ik zei, dat is niet zo. En op dat moment geloofde ik ook dat ik dat... En toen zij overleden was, had ik ook... Ik werd zo droevig en chagrijnig dat mijn jongste dochter zei, je zou eens met iemand uit moeten gaan. Nou, dat heb ik gedaan na een maand of 8. Dat ging eigenlijk niet, terwijl het verder een hele aardige vrouw was. Er was helemaal niets op aan te merken, maar dat lukte me gewoon niet. Maar later is het dan beter gelukt, ja. Maar waarom zei Emma dat? Omdat ze dacht dat jij niet alleen kon zijn? Of omdat je zo goed in de markt ligt? Ik denk dat ze dat bedoelde, ja. Waar ze misschien ook wel een beetje, of misschien waar ze kennelijk ook wel een beetje gelijk in hebben. Ik ben niet zo lang in mijn leven alleen geweest, hoor. Ook in mijn jongere jaren niet, ben ik niet zo lang alleen geweest. Dat was. Niet mijn voor. Alleen. Nee, ik vind dat geen schande. Nee, oké. Er wordt vaak op gehamerd dat je het alleen moet kunnen en zo. Ja. Ja, ik kan het ook wel alleen, maar ik vind het niet prettig en ik ben er niet zo goed in. Ik heb wat afspraken toen met mezelf gemaakt en daar heb ik me ook aan gehouden. Dat ik iedere dag kookte voor mezelf. Dat er iedere nacht als ik ging slapen de keuken opgeruimd moest zijn. En dat ik dan er 3 keer per dag met de hond uit moest. Nou ja, die overleed... vrij kort nadat Emma overleed onze hond ook. Stokoud was hij. En in plaats daarvan moet ik nu van mezelf ook nog 1 keer per dag wandelen. Dat schiet er wel eens mee in. Maar vond je het zwaar, dat soort afspraken met jezelf? Over koken? Nee, want ik wist wel dat ik die afspraken maken moest, omdat ik anders ten onder zou gaan. Ik wist wel, als ik niet streng ben voor mezelf nu en mezelf niet beetpak, dan gaat het heel fout met me lopen. En ik heb na een half jaar toen... Ik heb dat eerste half jaar heel hard gewerkt. Heb ik heel veel geschreven. Ik ben aan dat boek naar Emma. Ben nog een ander boek. Mijn vrouw pikt zeepjes, heette dat. Met je advies uit het Algemeen Dagblad. Wat? Ja, precies. En toch weer een andere kant. Maar daardoor... Ik weet niet hoe dat jou vergaan is, maar daardoor drong ik die rouw toch een beetje voor me uit. Duwde ik die rouw een beetje voor me uit. En toen die uiteindelijk kwam, kwam dat wel als een knuppel op mijn kop terecht, ja. Ik heb toen ook hulp gezocht. Ik heb eens in de week heb ik een gesprek gehad met een mevrouw die mij ongeveer een half jaar lang eens in de week bezocht heeft. Wat me erg geholpen heeft, ook al omdat je dan in de rest van de week kon denken, nou, dit is zo vervelend, maar dat stort ik dat was geloof ik iedere vrijdagochtend van 11 tot 12, dat stort ik dan bij haar neer. Ja. En tot die tijd kon je het parkeren? En tot die tijd kon ik precies. En tot, goed, dat zeg je goed. En tot die tijd kon ik het parkeren, ja. En waar hadden jullie het over? Over Emma of over je verlies? Oh, wacht, het is een verkeerde glas. Nee. Want ik weet nog dat ze over, na 3 maanden tegen me zei, nu kom ik al 3 maanden bij je iedere week en je hebt me nog nooit iets over Emma verteld. Dus we hadden het eigenlijk niet over Emma, maar veel over de kinderen, of over hoe het mij ging, of wat voor zielig ventje ik was. Of dat weet ik eigenlijk niet precies, maar ik herinner me nog wel heel goed die zin van, ik kom nu al een aantal maanden bij je eens in de week en je hebt me nog nooit iets over Emma verteld. Voelde je je schuldig toen ze dat zei? Ik heb mij wel schuldig gevoeld. Kijk, schuldgevoelens, zei Kitty Kobar, zijn op de hoek van iedere straat gratis te krijgen. Schuldgevoelens, dat is niet zo moeilijk natuurlijk. Toen Emma dood was, had ik helemaal geen schuldgevoelens. Want ik dacht, ja, jij bent wel dood, maar ik ben ook zielig. Maar toen ik een relatie kreeg met Noralie, toen verschoof dat evenwicht van zij dood en ik niet meer zo zielig. Toen heb ik me toch nog wel even schuldig over gevoeld. Hoezeer ik mezelf ook wijze. Toen zei Frank Lammers op een gegeven moment tegen me, ja Joost, zei die Emma zou zeker gewild hebben dat jij de rest van je leven op de bank gaat zitten griepen. Toen was ik er wel een beetje overheen. Maar ik heb me daardoor toen toch wel wat schuldig gevoeld. Het is natuurlijk volstrekt zinloos. Het is volstrekt zinloos, maar je ontkomt er niet aan een schuldgevoel. Dat zou ook prettig zijn als dat hocus pocus Pilatus pas allemaal weg kon, Femke. Maar als je dat mij is, dat, ik weet niet hoe het jou vergaat, maar goed, ik wil ook jou niet te ver vragen. Maar mij is het niet zo heel goed gelukt. Nee, dat schuldgevoel kan er inderdaad wel zijn. Maar dat laat ik dan. Pardon? Dat laat ik er dan zijn. Ja, ah ja. Heb je daar niet iets zelf van? Daar moet ik toch van af. Daar ben ik toch te verstandig voor of zo. Ja, ik ben er zeker te verstandig voor. Maar je hart en je verstand, die zijn het niet altijd met elkaar eens. Dat is, ja, oké, ik snap je. Nou ja, oké. Maar die schuldgevoel, dat is nu wel een beetje verdwenen, gelukkig. Goed zo. Maar de rouw, die zal wel blijven, denk ik. Die is natuurlijk niet zo zwaar of zo, maar ik blijf daar toch mee bezig. Je schrijft ook dat je weer vrienden aan het worden bent met de dood. Ja. Ik had die vriendschap opgezegd kort na de dood van Emma, want Emma was dood, nog een vriend van me ging dood, de hond ging dood, dus ik dacht, nou, die dood. Maar nu, kijk, je hebt mensen die dood willen gaan omdat ze ondraaglijk lijden hebben, maar ik bedacht me dat je ook dood kunt. Ik betrap mezelf dat ik ook momenten had dat ik dacht, nu zou ik best dood willen gaan. Het is zo'n mooi moment. Ik was in Suriname en dan tropenavonden zijn geweldig. En dan was het 23 graden, je had een glas in de hand en je lag in een chaise-longue in een half buiten, half binnen, zoals daar alles half buiten, half binnen is. En ik lag daar zo één met de wereld te wezen, dat je op zo'n moment denkt, als nu de dood mij op de schouders tikt, dan zou ik dat helemaal niet, ja. En zo zijn er wel meer momenten, wat ik niet zo ver gehad heb, dat ik mij volstrekt één voel met de omwelt of zo. Als de kinderen net de deur uit zijn en hebben gezegd, dag lieve vader, love you, en ze zijn allebei weg. Ik heb twee dochters en allebei weg. Ik denk, ja, kinderen vinden mij een lieve man en ik zit hier nu. Ik heb net twee glazen wijn op. Ja, dat gaat wel goed met mij nu. Nu kan die dood vervelend voor de nabestaanden, want die zien dan ineens een dode man in hun stoel zitten. Maar ja, op die manier. Dat is het omgekeerde eigenlijk van ondraaglijk lijden. Niet dat ik een doodsverlangen heb, maar dit soort gedachten is misschien toch familie van een doodsverlangen. Dat, niet dat ik enige ambitie heb om er een eind aan te maken of zo, absoluut niet. Maar ik heb meer die vrede met mijn leven. Het begint langzaam te komen. En is in ieder geval geen angst? Angst, nee. Nee, ik heb eerder angst voor dingen die aan de dood voorafgaan, die allemaal heel vervelend zijn. De laatste paar weken van mijn vrouw zijn verschrikkelijk geweest. Het laatste jaar van jouw man, idem dito waarschijnlijk voor jou. En, hoewel als ik denk dat ze daar stonden te zingen. Ik kan dat fragment niet met droge ogen zien. Ik ook niet. Nee. Ze daar aan de Amsterdamse grachten zongen voor de deur van de burgemeesterswoning. Ja. Dat was ook bijzonder ontroerend. Wat zeg? Dat was ook bijzonder ontroerend. Ja, het onwaarschijnlijk ontroerend en zo, ja. Ik ben weer het begin van deze hele redenering vergeten. Dus ik neem een slokje water. Nou, dus, het begin van de redenering was dat je niet bang bent voor de dood, maar aan alles. Ja, maar dat je te veel hebt. De dingen die er aan vooraf kunnen gaan. Hersenbloedingen, chemotherapieën, wat dan niet. Een verschrikkelijk soort dingen. Dat zou ik wel willen overslaan. Dat, precies. Je wil op die veranda in Suriname, in een tropennacht. Ja. Of in de armen van Orly, dat zou ik ook geen bezwaar... Voor haar natuurlijk heel vervelend, maar dat soort dingen zou ik geen bezwaar tegen hebben, nee. Maar zullen we afspreken nu nog even niet? Nu nog even niet. Lijkt me een hele goede afspraak. Fijn. Dankjewel, Joost. Ik vond het een mooi gesprek. Dankjewel, Femke. En de bundel Een bevoorrecht mens ligt nu in de winkel. Oké. Dat wist jij best. Mm. Voor Vaderdag gaat over 100 mannen. Dit was Nooit meer slapen. Deze aflevering is ook terug te luisteren als podcast. Net als al die anderen. En dat kan in elke podcast-app. Wie zich op Nooit meer slapen abonneert, krijgt vanzelf een seintje als er een nieuwe aflevering klaarstaat. Hierna is Misha aan de beurt en morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan ga ik in gesprek met Nina Jurna. Zij is Latijns-Amerika-correspondent en maakte de reisserie Van Bahia tot Brooklyn, waarin ze onderzoekt hoe de geschiedenis doorwerkt in het heden van de Caribische cultuur. Nog een goede nacht. Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.